כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל השקת הלייבל החדש שלו For the People. די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל השקת הלייבל החדש שלו For the People. Thank you. רגע, איזה סרט רע. שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הבנקה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. 99 אסקייפ. טרנס און אייר. טרנס און אייר. Remember.

Love, liquid, turn me to liquid, liquid.